Za jedyne 499 z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Jest godzina 8, mamy wtorek, 20 dzień sierpnia, a Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Zalana ulice, tunele, główne trasy czy podziemne garaże. Warszawa walczy ze skutkami nocnej ulewy. Rozejm w Strefie Gazy, jednym z ostatnich zadań prezydenta Joe Bidena przed końcem kadencji. Jeszcze przez tydzień nie można pływać w jeziorze Dzierżno pod Gliwicami. Służby wciąż neutralizują złote algi. Stołeczna Policja i prezydent Warszawy apelują do kierowców o korzystanie z komunikacji miejskiej. Jak zapewniają władze stolicy, metro działa bez problemów. Po nocnej ulewie zalanych jest wiele ulic, nieprzejezdny jest tunel prowadzący z trasy S2 do lotniska Chopina, a woda stoi także na trasie S8 na wysokości Żoliborza, a druga jest nieprzejezdna w obu kierunkach, mówi Polskiemu Radiu Rafał Markiewicz ze Stołecznej Policji. Zwracamy się tutaj do mieszkańców Warszawy, że jeżeli jest to oczywiście możliwe, o pozostawienie samochodów i korzystanie z komunikacji miejskiej. Ruch kołowy na trasie S8 jest wyłączony od węzła Zielonka do ulicy Połczyńskiej. Podtopienia utrzymują się również tutaj na wysokości ulicy Mickiewicza. Policjanci pracują na miejscu i kierują objazdami. Wspieramy działania Państwowej Straży Pożarnej, udzielamy pomocy osobom potrzebującym. Sztab kryzysowy działa w Komendzie Stołecznej. W nocy o sytuacji w stolicy i o tym, jak najszybciej usunąć skutki ulewy, dyskutowali prezydent Rafał Trzaskowski, przedstawiciele wojewody, Straży Pożarnej i Policji. Stołeczni strażacy otrzymali ponad 800 zgłoszeń o zalanych tunelach, drogach, domach, jednorodzinnych obiektach usługowych i garażach. Młodszy kapitan Jakub Nowak ze Straży Pożarnej mówi Polskiemu Radiu, że na Mokotowie jeden z garaży podziemnych został zalany praktycznie całkowicie. Na ulicy Faworytki na Mokotowie został zalany garaż podziemny na poziomie -2. Gdy strażacy dotarli tam na miejsce, to woda praktycznie stała, no można powiedzieć, pod sufit. Także nie wiemy tak na chwilę obecną, ile tam samochodów mogło zostać zalanych. Został zbudowany układ pompowy i woda jest sukcesywnie stamtąd odpompowywana. Według ostatnich informacji utrudnienia na głównych trasach w Warszawie mogą potrwać nawet do południa. Zakończenie wojny w Strefie Gazy to jedno z najważniejszych zadań przed końcem kadencji, deklaruje prezydent Joe Biden. Na konwencji demokratów w Chicago amerykański przywódca przypomniał, że jego administracja ma gotową propozycję rozejmu, którą będzie chciała wdrożyć w najbliższych miesiącach. Stworzyłem traktat pokojowy dla Strefy Gazy. Działamy całą dobę, by zapobiec rozszerzaniu się konfliktu i uwolnić zakładników, a także by natychmiast wysłać pomoc humanitarną do Gazy i zakończyć cierpienie cywilów, Palestyńczyków oraz by ostatecznie wprowadzić zawieszenie broni i zakończyć tę wojnę. Konwencja Partii Demokratycznej w Chicago potrwa do czwartku. Wtedy to wiceprezydentka Kamala Harris przyjmie nominację w wyborach prezydenckich i przedstawi swój program. O tydzień przedłużony zakaz korzystania z jeziora Dzierżno Dużej kanału Gliwickiego. Od 5 sierpnia odłowiono już ponad 111 ton śniętych ryb. Akcja usuwania skutków zakwitu złotej algi wciąż jest prowadzona, tłumaczy przedłużenie zakazu wojewoda śląski Marek Wójcik. Chcemy uniknąć sytuacji, w której ktoś, korzystając z tego zbiornika, na przykład poprzez pływanie tam pontonem, kajakiem, później przenosi ten kajak do innego akwenu i w ten sposób roznosi złotą algę. Służby wciąż oczyszczają zbiornik oraz starają się poprawić warunki życia zdrowych ryb. Głównym celem jest niedopuszczenie do przedostania się złotej algi do Odry. To był jeden z największych sukcesów powstańców warszawskich. 80 lat temu żołnierze batalionu Kiliński przy wsparciu jednostek specjalnych zdobyli gmach Pasty, polskiej akcyjnej spółki telefonicznej. Przed wojną był to drugi po Prudentialu najwyższy budynek w stolicy. Niemcy traktowali go jako obiekt o znaczeniu strategicznym. Przez Pastę przechodziły wszystkie połączenia telefoniczne z Berlina. By zdobyć zaciekle broniony gmach Pasty, powstańcy musieli go podpalić, wspominał dowódca batalionu Kiliński Henryk Rojcewicz-Leliwa. Przez okna zostało wlane 1000 litrów ropy i próbowaliśmy tę ropę zapalić wystrzałem z piata. Niemcy zdążyli wygasić tą ropę, jednak oddziały szturmowe wdarły się i walka rozpoczęła się na parterze i potem przeniosła się na piętra. A tak moment zatknięcia biało-czerwonej flagi na zdobytym budynku wspominał Zbigniew Dębski, pseudonim Zbych z batalionu Kiliński. Gdy zawiesiłem tą flagę w towarzystwie się moich dwóch żołnierzy z mego oddziału. No, radość była niesamowita ze względu na to, że nękano nas ostrzeliwaniem przez cały dzień, ktokolwiek się tylko poruszał. W sumie w walkach o Pastę poległo 38 powstańców, 63 zostało rannych. Powstańcy zabili 36 Niemców, a 115 wzięli do niewoli. Witold Banach, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz o sporcie Krzysztof Łoniewski. Dwa gole w Mielcu na zakończenie piątej kolejki w PKO Ekstraklasie. Obydwa strzelili piłkarze Stali Mielec i pokonali Piasta Gliwice 2-0. W drugiej połowie dwa razy popełniliśmy takie błędy, które zazwyczaj nie popełniamy i przez to w łatwy sposób straciliśmy te dwie bramki. Myślę, że mecz na pewno trudny, pomylnie trudny do oglądania. W bawełnę nie owijał trener Piasta Aleksander Wukowicz. Piastunki przegrywając w Mielcu straciły szansę na pozycję lidera rozgrywek. W Fortuna pierwszej lidze też ostatnie spotkanie piątej kolejki, ale nie dwa, tylko cztery gole. Wisła po 2 zremisowała w Krakowie z Arką Gdynia. Biała Gwiazda prowadziła w tym meczu już 2-0 i kończyła mecz w dziesiątkę. W Premier League kolejkę numer 1 kończyło z kolei spotkanie w środkowej Anglii, w którym Beniaminek Leicester zremisował po 1 z Tottenhamem Hotspur przed własną publicznością. Bramkę na 1-1 zdobył jej ulubieniec Jamie Vardy, o którym swego czasu kibice reprezentacji Anglii śpiewali "He's better than Zidane". Nie było za to lepszego od Janika Sinera w tenisowym tysięczniku ATP w Cincinnati. W kończącym turniej spotkaniu finałowym 7-6 i 6-2 pokonał Amerykanina Francesa Tiafoe. Imprezę w Ohio pań wygrała Aryna Sabalenka, Rusinka 6-3 i 7-5 ograła Amerykankę Jessica Pegule. I wracamy do Europy. Belg Wout van Aert wygrał trzeci etap kolarskiej Vuelta Espania i nadal prowadzi w klasyfikacji generalnej. Drugi finiszował Australijczyk Caden Groves, trzeci Hiszpan Jon Abarasturi. My finiszujemy w tym serwisie. Kolejny sportowy na naszej antenie za godzinę. –23 stopnie w centrum kraju, na Suwalszczyźnie i na Dolnym Śląsku, 27 na Górnym Śląsku, 28 na Warmii i w Wielkopolsce, nawet 30 na Zamojszczyźnie. Tak będzie w kontekście temperatur wyglądał wtorek w najcieplejszym momencie dnia. Dziś po południu ulewne deszcze i burze powinny odpuścić, ale najprawdopodobniej wrócą jutro. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Abonament radiowo-telewizyjny to pieniądze na misyjny program. Dzięki nim powstają reportaże, słuchowiska, programy publicystyczne. Bez nich nie będzie informacji regionalnych, sportu czy programów interwencyjnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Na zegarach 8 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. O domowe, sprawdzone sposoby na komary poprosiłem państwa i na te ukąszenia komarów także i państwo odpowiadają. Od małżonki mojej. Jej babcia zawsze jak ją ugryzł komar, to robiła paznokciem krzyż na tym śladzie i to przechodzi. No to ja potrzebuję więcej dowodów. Czy ktoś jeszcze tak robił i czy zadziałało? Najlepszy sposób, jaki ja znam, jest jednocześnie najprostszy i dostępny w każdym domu ocet. Po prostu przesmarować to miejsce octem. Momentalnie przestaje swędzić. No tego nie próbowałem, ale myślę, że warto wypróbować. Sprawdzimy. Jutro wrócę do państwa z odpowiedzią. Mamy dziś właśnie Dzień Komara, ale i Dzień Wyznawania Miłości. O takie skrajności proponuje nam dziś kalendarz świąt nietypowych. No bo wyznać miłość komarowi na przykład, to by było wyzwanie. No chyba, że są z nami odważni i spróbują. Jakby co, to 2 2 i 7 3. A propos wyznawania miłości właśnie. Miłość powinna być wyznawana wierszem. Ale zaraz, a dlaczego tylko miłość ma być wyznawana wierszem? A gdyby tak u nas w kraju wszyscy, no oczywiście z polecenia władz, zaczęli rymować. Powstały zaraz szkoły romantyzmu, młodej Polski, a no może nawet dadaizmu. Aż wreszcie ktoś powiedziałby, wyznałby miłość prozą. I wtedy ludzie nieodwracalnie utraciliby zdolność rymowania. Ot, proza życia. No i co? poeta chciał przez to powiedzieć? No, a tu poważnych polonistów potrzeba chyba do analizy, ale o wyznawaniu miłości, może także i wierszem, porozmawiamy w Trójce za kilka minut. That You Love Me, The Cardigans w Trójce i apel o wyznanie miłości. Dziś absolutnie adekwatny, bo dziś właśnie dzień wyznawania miłości. Jest 8:13, w tej części wakacji nie ma rozmów o polityce, dziś rozmowa o miłości, więc może nawet przyjemniejsza. A w studiu witam Agatę Stole, psycholożkę, ekspertkę terapii par, współautorkę książki Sztuka Bycia Razem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Agato, wakacje to dobry czas na wyznawanie miłości, bo tak na pierwszy rzut oka ucha to kojarzy się z kłótniami przed wyjazdem, przy pakowaniu walizek, ze spięciami w czasie urlopu i tak dalej. Może warto wtedy, chociaż jednym słowem, mimo wszystko przełamać tę napiętą atmosferę. No myślę, że tutaj absolutnie kluczowe jest to, do czego pan nawiązał, czyli to, że zależy to od stażu relacji, tak? Mhm. Że gdzieś możemy mówić o wyznawaniu miłości w kontekście długoterminowych związków, gdzie często tego brakuje. Ja jako osoba, która zajmuje się terapią par, często słyszę ten komunikat, taki żal o to, że właśnie tych słów brakuje, że tego pozytywnego wzmocnienia po wielu latach bycia razem albo właśnie w takich sytuacjach napięcia brakuje, ale mnie osobiście wyznawanie miłości bardziej kojarzy się z tym pierwszym powiedzeniem komuś, że się go kocha. I to jest trochę inna sytuacja. to dotyczy trochę innego napięcia, czyli też pewnej deklaracji i tego, jakie są konsekwencje wyznania miłości, co to zmienia dla relacji i gdzie właśnie wyznanie miłości jest już pewnego rodzaju zobowiązaniem wobec tej relacji. I tutaj osoby mają najwięcej trudności i wątpliwości i takich różnych, że tak powiem, oporów w tym kierunku. Ale z drugiej strony wyobrażam sobie, że też łatwo czasami w momencie zauroczenia takiego wakacyjnego wypowiedzieć te słowa. Czy wtedy rzeczywiście należy to robić? Nie mam takich danych, ale wydaje mi się, że faktycznie lato sprzyja takiemu, takiej swobodzie w tym i że często mówimy lato miłości, te wakacyjne, każdy ma jakąś tam swoją historię, jakieś wakacyjne wspomnienie takiej miłości, która się zaczęła i skończyła na koloniach, na obozie, na jakimś wyjeździe. I faktycznie myślę, że te słowa padają częściej w takich sytuacjach, kiedy jest to gdzieś osadzone w takim przyjemnym odpoczynku, oderwaniu się od rzeczywistości. Ale to mówić wtedy właśnie takie słowa kocham cię, czy na przykład zastanowić się dwa razy, bo to się może skończyć dużo bardziej i poważnie złamanym sercem, gdy już te wakacje się skończą? To jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że to wszystko zależy od tego, w jaki sposób w ogóle okazujemy uczucia, tak? I są osoby, dla których słowa i ten werbalny komunikat jest bardzo ważny, tak? Gdzie właśnie powiedzenie kocham cię jest... To już jest konkretna deklaracja. Tak, że to jest bardzo kluczowe i że i często może tak być, że te słowa padają właśnie w takim momencie bardzo duże namiętności, pobudzenia, takiego właśnie poczucia się trochę w innej rzeczywistości, co faktycznie bardziej by wskazywało na to, że to jest jednak ten moment zauroczenia jeszcze, no bo dla mnie z perspektywy takiej bardziej, można powiedzieć, naukowej, psychologicznej czy filozoficznej nawet, no to jednak deklaracja miłości, czyli powiedzenie, że się kogoś kocha, jest bardziej związane już z takim poznaniem kogoś, tak? I raczej z zaakceptowaniem wad niż jakby tylko daniem się ponieść takiej tej pierwszej fascynacji, tego roller coastera, kiedy poznajemy kogoś i wszystko tam do siebie pasuje. Wspomniała już pani o tym, że wyznawanie miłości to nie tylko słowa. To jakimi gestami, w jaki sposób, gdybyśmy mieli stworzyć taki praktyczny, krótki poradnik, wyznawać miłość właśnie bez słów, bez tego hasła kocham cię, pokazać drugiej osobie w sytuacji napięcia albo właśnie za tym pierwszym razem, że to jest to uczucie. No tutaj posłużę się takim doświadczeniem mojej pracy, tak? Gdzieś mamy jakieś modele miłości, tak? I możemy się do tego odnieść. Jest tutaj bardzo ważny ten element zaangażowania, tak? I tego, że pewien jakby wkład, który drugiej osobie oferujemy w relacji, jest nie tylko tym, co mówimy, ale przede wszystkim tym, co robimy. I małe rzeczy, takie jak, nie wiem, poranne rytuały picia kawy, czy po prostu zapytanie się w ciągu dnia, czy wszystko u ciebie dobrze, czy ci jakoś nie pomóc. Tutaj one są bardzo ważne, tak? I jak przychodzą pary w kryzysie, to często jest tak, że jedna osoba właśnie mówi o tym, że ona komunikuje werbalnie bardzo dużo uczucia, często mówi właśnie, że kocha, mówi miłe rzeczy, a druga osoba mówi, okej, ja tego nie mówię, ale zobacz, codziennie robię to, to i to. I faktycznie buduje nam się tutaj taki obraz miłości, bardzo pełny, tylko że to, co jest kluczowe, to żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób funkcjonuje nasza druga osoba w relacji, czyli de facto mówimy, czy pokazujemy miłość nie tak, jak my byśmy chcieli ją dostawać, tylko musimy robić to empatycznie, czyli dowiedzieć się i mieć obraz tego, w jaki sposób nasz partner, partnerka, osoba partnerska to przeżywa. Tak? Czyli warto o tym rozmawiać, zapytać. Absolutnie. O to, bo na pierwszej randce, w jaki sposób chcesz dziewczyno, chłopaku, żeby wyznawać miłość. No może na pierwszej randce, żeby powiedzieć, ale myślę, że może nie od razu ubierać to w słowa miłość i kocham cię, ale zapytać o to, co jest dla ciebie ważniejsze, tak? Czy gdzieś okazywanie zaangażowania i tego, tej chęci bycia razem jest ważniejsze w tym, co mówimy, czy w tym, co robimy? Bo to jest kluczowe i to jest naprawdę no właściwie źródłem większości problemów później, kiedy się pojawiają jakieś kryzysowe sytuacje, jak pan powiedział, na przykład właśnie pakowanie walizek, czy wybieranie wakacji, bo to też jest taki moment dla wielu par nefralgiczny. Mówiliśmy dziś w porannej audycji o studentach, seniorach, o tym, że w zasadzie w każdym wieku można iść już na studia dzienne i to się staje coraz bardziej powszechne. No to jak w kontekście silversów, seniorów wygląda to wyznawanie miłości, czy no nie wiem, osoba 60+ w tym wieku też powinna z otwartością wyrażać miłość, na przykład no, przeżywając kolejny związek w swoim życiu. Mam takie poczucie, że osoby właśnie, które taką dojrzałość życiową osiągają, mają przepiękne spektrum, jeżeli chodzi o okazywanie miłości i też wchodzenie w relacje. Tak? Ale nie okazują się troszkę wycofane, ostrożniejsze też przez to doświadczenie życiowe? Ja mam wrażenie, że nie. Mhm. Oczywiście nie mam na to badań, ale z mojego doświadczenia, ponieważ pracuję również z osobami właśnie po 50, po 60, czasami też pary przychodzą do nas na terapię i ten rodzaj dojrzałości i wnikliwości, ale też takiego apetytu na życie jest bardzo inspirujący. Natomiast mam inną refleksję na temat tego, jak trudno tym osobom czasami znaleźć akceptację w społeczeństwie na to, żeby właśnie wchodzić w nowe relacje, cieszyć się ze swojego życia seksualnego, korzystać z życia, że gdzieś jakby tutaj pojawia się ten element wtłoczenia w rolę babci i dziadka i gdzieś tutaj no, oczekiwanie społeczne jest trochę według mnie krzywdzące, więc absolutnie jestem po pierwsze za tym, żeby wspierać osoby w każdym wieku, żeby korzystały z tego, z tej dodatkowej baterii, którą jest miłość, relacja. I to nie jest tak, że to w pewnym momencie jest jakaś już poboczna, zupełnie poboczna sprawa w naszym życiu, tylko właśnie tym bardziej w takim dojrzałym wieku można odrzucić pewne takie uciskające stereotypy i się oddać w miłości. Czyli rozumiem, że takie wsparcie na przykład rodzica albo kogoś z rodziny, osoby w nieco starszym wieku, wsparcie w tym dążeniu do związku, do miłości, to też byłoby wyznanie miłości tej na przykład dziecka do rodzica. Absolutnie. No, mam tutaj już tak na szybko dwa od razu mi się przypomniały mi się dwie sytuacje, dwa przykłady. Jeden to było, kiedy właśnie córka 30-paroletnia założyła swojej mamie aplikację randkową, ponieważ jej było ciężko jakoś sobie kogoś znaleźć i bardzo ją w tym wspierała. I w momencie, kiedy poznała kogoś jej mama, to dostała ogromne wsparcie w tym, żeby właśnie wyjechać na wakacje, żeby stworzyć relacje. A druga taka historia, no to właśnie, że dzieci swoim rodzicom, którzy już byli po 60, właśnie w ramach prezentu na rocznicę zafundowały romantyczny weekend, żeby pojechali tylko we dwoje do spa, skorzystali z tego. A nie zabrali wnuki ze sobą, tak? A nie zabrali wnuki. I wtedy faktycznie ci dziadkowie byli na początku zaskoczeni tym, że taki sygnał dostali od swoich dzieci, ale to się świetnie sprawdziło i ja bardzo zachęcam do tego, żeby właśnie, jeżeli nawet już ci nasi rodzice funkcjonują jako dziadkowie dla naszych dzieci, to jednak żeby pamiętać o tym, że też to są cały czas osoby, które mają absolutnie prawo do miłości, korzystania z tego i cieszenia się z tego aspektu życia. Dziś dzień wyznawania miłości i jeszcze kawał tego dnia przed nami, więc czas jest, żeby w jakiś sposób tę miłość okazać, prawda? Jeszcze słowem można dzisiaj... albo gestem, absolutnie. Zachęcała do tego Agata Stola, psycholożka, ekspertka terapii par. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Being nice is not the only way to you. And the time it took to get there is way past you. And the nights keep on rolling, spinning through. Survive the atmospheric rise, A jak o poranku wyrazić miłość? No mam pewien pomysł. Można zadzwonić pod numer telefonu 2 2 7 3, zgłosić się do udziału w mniejszej grze, wygrać pojedynek słuchaczy i zadedykować wybrany przez siebie utwór na zakończenie porannej audycji ukochanej osobie. Moim zdaniem brzmi to jak świetny plan, a linia jest otwarta. 2 2 7 3, zapraszamy do zabawy. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell Inspiron 15 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. To, co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowid Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowid. Spółka ZOO. Jak czas do szkoły, to Allegro. Sprawdź tysiące produktów szkolnych w najlepszych cenach. Kup teraz, zapłać do 30 dni później dzięki Allegro Pay. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. A zbliża się powoli 8.30, jest 8.29. Zaglądamy więc na drogi. Jak sytuacja? To wie Anna Hardej. No niestety nieciekawie wygląda sytuacja w Warszawie. Na przykład trasa S2 jest zablokowana na zjeździe w kierunku lotniska. No i na S2 też doszło do wypadku. No i stąd też duży korek. To pomiędzy węzłami Aleja Krakowska i Warszawa Lotnisko. Na 466 kilometrze wywrócił się samochód osobowy i zablokowany jest jeden pas w kierunku Terespola. Woda stoi także na trasie S8 na wysokości Żoliborza. Droga jest nieprzejezdna w obu kierunkach. Na miejscu pracują strażacy i drogowcy. Utrudnienia potrwają kilka godzin. Od ulicy Połczyńskiej nie ma przejazdu w kierunku Białegostoku. Od Marek nie ma przejazdu w stronę Wrocławia. Na skrzyżowaniu Łopuszańskiej z Alejami Jerozolimskimi mamy też problemy z przejazdem. Droga jest zalana, no i zablokowana i utworzył się korek w obu kierunkach. Aleja Sikorskiego. Tutaj też nie ma przejazdu w stronę centrum Warszawy i trasa S79 w okolicach lotniska stoi. Śmiertelny wypadek na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Tarnów i Dębica Zachód na 506 kilometrze w miejscowości Zaczarnie. Samochód osobowy zderzył się z ciężarowym i zwężona jest jezdnia w kierunku Dębicy. Jak słyszeliśmy, strażacy i drogowcy pracują w Warszawie po wczorajszych i nocnych ulewach, a takie silne opady deszczu jeszcze do południa mogą dziś dać się we znaki na północnym wschodzie kraju. Jutro na większym obszarze Polski będzie padało i będzie burzowo. A jeśli chodzi o temperatury na dziś, to upalnie będzie na południowym wschodzie, bo tam nawet 30 stopni, a na ogół w reszcie kraju od 23 do 27 kresek na termometrach.

Sprawdzamy zegar. 24 minuty mamy do 9. Mniejsza gra. A w mniejszej grze udział wezmą dziś pan Jacek. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Mirek, również witam. Dzień dobry, witam. Zacznijmy od losowania, ale dziś nietypowo, gdyż okazało się, że podczas urlopu wystrzelałem się z wszystkich złotówek groszy i zostały mi w portfelu tylko brytyjskie pieniądze. Mam jednego pensa z królową brytyjską w dłoni, ale tak musi być. Panie Jacku, orzeł czy reszka? W tym przypadku królowa czy ta druga strona? Ta druga strona. Dobra. A wypadła królowa, jej wizerunek na wierzchu, więc to pan Mirek wybierze, czy odpowiada jako pierwszy, czy jako drugi w serii pytań do poszczególnych zawodników. Jako pierwszy. Dobrze, a więc pan Mirek to jest serię, to zestaw pytań numer jeden, pan Jacek to zestaw pytań numer dwa. No to przechodzimy do gry, panowie. Gotowi? Gotowi. Dobrze, panie Mirku, w takim razie pierwsze pytanie. Dokładnie 85 lat temu, 20 sierpnia, statek MS Chrobry zakończył dziewiczy rejs przez ocean. Na jego pokładzie w roli dziennikarza znajdował się m.in. polski pisarz, nowelista i dramaturg Witold Gombrowicz. W jakim kraju zatrzymał się wtedy autor Transatlantyka? W Argentynie. Tak jest, to do Argentyny wybrał się wtedy Witold Gombrowicz i tam już został, bo jak pamiętamy, wybuch wojny zatrzymał Chrobrego za oceanem. Panie Jacku, pytanie numer jeden do pana. Napisał Lalkę i Faraona, dziś wypada rocznica jego urodzin, a jak naprawdę nazywał się jeden z najważniejszych przedstawicieli polskiego pozytywizmu, tworzący pod pseudonimem Bolesław Prus? Aleksander Głowacki. Jednak proste, takie rzeczy się pamięta. No dobrze, to mamy remis, panowie, 1-1 i przechodzimy do drugiej serii pytań. Zobaczymy, czy rozstrzygającej. Panie Mirku, dziś święto narodowe Estonii, dokładnie dzień przywrócenia niepodległości, bo dokładnie 20 sierpnia 1991 roku Estonia proklamowała niepodległość po ponad 40-letniej sowieckiej okupacji. Trzeba przyznać, że trochę to potrwało. A jaki język jest w Estonii dziś tym urzędowym? Estoński. No, nie dał się pan wrobić, panie Mirku. Dobrze, to jest dobra odpowiedź. Estoński język rzeczywiście jest urzędowym w Estonii. Zresztą język niezwykle ciekawy. Poznałem kilku Estończyków i absolutnie nie do wypowiedzenia większość słów, których używali. Panie Jacku, przed panem ważne pytanie, bo to trzeba remisować, trzeba doprowadzić do dogrywki. Nie chcę nakładać presji i pytanie czytam. Panie Jacku, wygrała w ostatnią niedzielę kobiecy kolarski wyścig Tour de France. Mówi się nawet, że to największy sukces polskiego kolarstwa w historii. A kto tego dokonał? Jak nazywa się ta kolarka? Katarzyna Niewiadoma. Tak, i warto o tym mówić cały czas, prawda? Pan oglądał, pan przeżywał? No próbowałem. Mm-hmm, no byłem na wyjeździe, ale tam próbowałem oglądać. Tak, były emocje i te obrazki z zapłakaną Kasią Niewiadomą na mecie rzeczywiście zostaną z nami na długo. Panowie, no dobrze, mamy remis po sportowemu, więc należy jakoś rozstrzygnąć w tym przypadku nie rzutami karnymi, a dodatkowym pytaniem, ale tutaj już odpowiadają panowie na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Nie podajemy swojego imienia, nie zgłaszamy się, po prostu podajemy odpowiedź na pytanie. Oczywiście, jeśli któryś z panów będzie ją znał. Jeszcze raz zapytam o gotowość. Upewnię się. Tak, tak. Gotowy. Dobrze, panowie. W takim razie czytam pytanie. Jak nazywa się najstarszy aktywny pracownik Trójki, który większość swojego życia poświęcił promocji sportu i zdrowego trybu życia? Słynne były Henryk już Hitler. Lata temu. Nie zdążyłem dopowiedzieć, a pan Jacek zdaje się odpowiedział. Tak, Jacek. Rzeczywiście, to Henryk Sytner tym człowiekiem. Chciałem jeszcze dodać, że jego głos wciąż można usłyszeć w audycji Trzecia Strona Medalu, ale rozumiem, że pan od lat jest słuchaczem Henia Sytnera. No, no pewnie. Henia to najważniejsze. Od lat 80. słucham Trójki. Panowie, no dobrze, no, tak się ułożyło, że pan Jacek odpowiedział jako pierwszy, wyprzedzając nieco dokończenie pytania, ale nie ustalaliśmy, że muszę je dokończyć, więc zaliczamy, panie Jacku, gratuluję zwycięstwa. Pozdrawiam swoją żonę. Panie Mirku. Czy ja mogę pozdrowić pana Henryka? Oczywiście, bardzo proszę. Spotkaliśmy się kiedyś w Szklarskiej Porębie, on ze złamaną ręką i dalej działał na hali Strzenickiej. O, Henio Sytner to jest człowiek nie do zdarcia, powiem szczerze, i myślę, że złamana ręka to był w tamtym momencie najmniejszy jego problem, jak go znam. Cieszę się, że panowie o Heniu tak dobrze się i pięknie wypowiadają, no. I panie Mirku... Ja panu Jackowi, że był szczęśliwy. Pana Mirosława. Bo ja czekałem, aż pan dokończy. Ach, dobrze, to następnym razem postaram się ustalić już bardzo dokładnie, że tu chodzi o szybkość, więc jeśli ktoś wie wcześniej, to może strzelać. Nie, ja to wszystko wiedziałem, tylko no grzecznie czekałem, chyba tak. No, czasami trzeba powalczyć, nawet odłożyć na bok uprzejmości. Jeszcze raz gratuluję, panie Jacku. Dziękuję bardzo i pozdrawiam pana też serdecznie. No dobrze, w dobrym tonie i w duchu fair play panowie sobie podziękowali. Ja także dziękuję, ale na koniec pana Jacka poproszę o ten utwór i zapytam, czy on z dedykacją. Tak, to dedykacja dla mojej małżonki, no, która słucha tutaj nas. A który utwór zagramy na zakończenie porannej audycji? Poproszę Frankie Goes to Hollywood, Relax. Dobrze, a więc w ten sposób rytmicznie zakończymy dziś poranną audycję. Panie Jacku, jeszcze raz gratuluję i dziękuję. Tymczasem u nas Ghost, The Future is a Foreign Land. Close. wyznawania miłości dziś, 20 sierpnia, o miłości i wyznawaniu jej w każdym wieku, także na przykład w wieku 60+. Rozmawialiśmy dziś w Trójce z psycholożką Agatą Stolą, no i państwo też w tej sprawie do nas dzwonią. Dzień dobry. Mówiąc dzisiaj o miłości, proszę nie poprzestawać na wieku 60+. 70-latkowie i 80-latkowie też chcą kochać, być kochani, potrzebują miłości, może jeszcze bardziej niż młodzi ludzie. Mam 76 lat i ta potrzeba we mnie ciągle istnieje. No ale 60+ oznacza także 70+, 80+. Ja myślę, że miłość i jej potrzeba jest ważna do nieskończoności. Jest rok 2024, prawie koniec sierpnia, a ja cię nadal kocham, Basiuniu. Open my eyes. Today's a new day. Tell myself, take my time. Put the brakes on my brain. Wrap me up, spin me round, spit me out. I could feel either way. So maybe you're down in the gutter, or high in the clouds, it don't matter. Song for the summer, song for the rain. Get a little closer to see clearer again. Song for tomorrow, song for today. Come a little closer to feel right again. All this while, which road should I follow? Sit yourself down. Come right tomorrow. Wrap me up, spin me round, spit me out. It's always the same. So maybe you're down in the gutter, or high in the clouds, it don't matter. Song for the summer, song for the rain. Get a little closer to see clearer again. Song for tomorrow, song for today. Come a little closer to feel right again. Song for the summer, song for the rain. Get a little closer to see clearer again. Song for tomorrow, song for today. Come a little closer to feel right again. Song for the summer, song for the rain. Get a little closer to see clear again. Song for tomorrow, song for today. Come a little closer to feel. Tak się złożyło, że Dzień Wyznawania Miłości złożył nam się i poskładał w jedno 20 sierpnia z Dniem Komara. Może nie wyznajemy miłości komarom, ale pytamy dziś o sposoby domowe na ukąszenia. Bardzo dobrze jest ukąszenie, posmarować plasterkiem zielonego ogórka. Naprawdę działa. Polecam wysmarować to miejsce ukąszone octem, albo też sprawdzają się surowe ziemniaki, cebula. Po prostu picie wody z solą. Co to powoduje? Jeżeli jest dobrze nawodniony organizm, to ta substancja, która nas atakuje, jest bardziej rozcieńczona. No i być może efekty są wtedy łagodniejsze. Rzeczywiście, nawodnienie wydaje się istotne. No i ten ocet pojawił się po raz drugi, więc postaram się sprawdzić i wrócę rzeczywiście jutro do państwa z odpowiedzią, czy ten ocet naprawdę działa po wakacyjnych ukąszeniach. Your head. So get on out and face your Ja się chyba zobowiązałem właśnie do bycia państwa królikiem doświadczalnym, ale czego się nie zrobi dla najlepszych słuchaczy świata. Dobrze było dziś wrócić do państwa po długim weekendzie i spotkać się w Trójce. Dziękujemy za to spotkanie. Audycję realizowała Agnieszka Łukasiewicz. Głos w telefonie należał do Oli Dobieszewskiej. Program przygotował Józef Niewiarowski, a utwór na zakończenie wybrał pan Jacek, zwycięzca mniejszej gry, i zadedykował go żonie w dniu wyznawania miłości. Więc teraz odpoczywamy, relax. Mamy tylko 6 minut do 9. Don't do it when you